Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Pues benvidas todas a estes informativos de hoxe, 11 de marzo de 2010. E entre outras cousas, imos vos a falar de varios sucesos que van a acontecer aquí en Compostela, mesmo de a xira que se fixo o bugallo polas Italias, e tamén daremos conta de varios acontecimentos aquí na Galiza ao respecto do material laboral, como a movida que hai no metal, en nos portos e nas instalacións desportivas. Tamén falaremos de Monterroso, dun motín que hubo, e mesmo nos vamos máis para lá e xa nos entramos por Grecia e as Américas, Chile, Cuba e unhas cuantas convocatorias máis. E tamén unha temática sobre prisión moito interesante. E comenzamos coas noticias de aquí locais de Compostela. De ser que Santiago vai acoller unha cimeira mundial de bispos e rectores de santuarios. Pois sí, porque Bugallo, que se estuvo por aí polas Italias, entre unha das cousas que conseguiu é que confirmar que se vai celebrar en Compostela o segundo Congreso Mundial de Peregrinacións e Santuarios entre os días 27 e 30 de setembro. Buah! E en o que van a vir máis de 400 expertos. Este segundo congreso mundial, en primeiro foi en 92, están invitados obispos de todo o mundo que traballan no ámbito das peregrinacións e dos santuarios, sobre todo aqueles que representan a lugares con gran tradición como Fátima, Lourdes, Loreto ou Aparecida. Non sei onde está Aparecida, pero bueno. Ben, dicer tamén que Sánchez Bugallo, que xa está por aquí de volta, seica, pois tamén acordou que vai a celebrar 4 aniversarios que van a servir para traer o turismo antes do próximo Xacobeo, para o que faltan 11 anos. O sea, que non nos libramos ni de broma. Si había xente que estaba contenta que o próximo non caía hasta dentro de 11 anos, pois prepararvos, porque xa no 2011 van a celebrar o 8º centenario da consagración da catedral. Pois en 2013, cando se cumplen 1200 anos do descubrimento do sepulcro do apóstolo, e o ano seguinte, en 2014, o 8º centenario da peregrinación de San Francisco a Compostela. E por último, en 2017, do primer milenio do primer estatuto de Santiago. Así pois, temos curas para rato. A que nos queda, vamos. Seguimos recibindo visitantes ilustres nesta cidade de Compostela. Os últimos en chegar serán os Boy Scouts da Unidade de Elite da Policía Nacional, que estará operativa no mes de xuño, coincidindo co grosso dos actos xacobeos. Esta equipa policial que vai vir durante este mes de xuño está especializada na execución de intervencións de neutralización de grupos de especial risco pola súa perigosidade. Os GOES, creo que lle chaman. Xa non son os GEOS, son os GOES. Grupo Operativo Especial de Seguimento. GOES, GOES. E anunciamos que reivindicaron o sabotaxen ao Correo Galego. Un sucinto comunicado publicado onte no Indimedia Galiza reivindicaba o ataque contra a sede compostelana de El Correo Galego. A vidreira da mesma resultara danada e as portas rotas. O comunicado, que remata con vivas a Galiza Ceibe, indica que dito xornal é coñecido por ser un grupo xornalístico españolista, mentireiro e colaborador das forzas de ocupación españolas. Non adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão. Virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea? Socios do da Sentalla do Pichel en Compostela son sancionados e condenados a arresto domiciliario por restauraren a toponimia galega nas estradas. Tres das socias do Centro Social O Pichel foron condenados a pagaren conxuntamente 460 euros e a someterse a 120 horas de localización permanente por galeguizaren topónimos españolizados en estradas próximas da capital. A acusación con que a suiza Ana López Suevos pon base legal a este trato punitivo é que as tres cometeran deslucimento de bens inmóveis ao restauraren a toponimia propia. Trátase da segunda ocasión nas últimas semanas en que esta magistrada dita penas económicas e arrestos domiciliarios contra militantes nacionalistas. Segundo informa Ceibar, o auto asegura que os traballos para a súa recuperación, refírese á reposición do español nos topónimos deslucidos, supuseron para o concello un custo de 454,61 euros. Mas paradoxalmente os topónimos continúan en galego e as autoridades municipais non acometeron o restabelecimento do español nas placas. Trátase, pois, conclúen en Ceibar, de un novo caso en que o goberno local apresenta facturas infladas, falsas ou inexistentes para agravar as sancións económicas e as indemnizacións a impor. Bueno, poderíamos decir algo máis, non? Que o conceito que aplica López Suevos, deslucimento, carece de algún valor xurídico objetivo, e que ten unha interpretación pois ou ben estética ou ben ideolóxica, non? E que a magistrada valida de facto no seu auto a castellanización forzosa de topónimos galegos e sanciona a quen se empeña nun proceso de restitución que as propias administracións son incapaces de aplicar. Es que te luce máis el español, tío. Sí. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PRs de vigário. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? E imos a Paraferrol, agradecer a cortesía da Radio Filispín que pon nas ondas hercianas a voz da Calimera para falar do Día da Clase Operaria Galega que vende se celebrar en Ferrol, onde o secretario xeral da CIGA, Suso Seixo, mantivo que há motivos máis que suficientes para facer unha folga xeral no país. Perto de 2.000 persoas acoderon a esta convocatoria da Central Sindical, onde Suso Seixo pediu tamén a soberanía financiera, fiscal e energética da Galiza con vistas a sair da crise. Sí, tamén dar conta de que ese mismo día 10 de marzo en Vigo estaba convocada unha folga do naval e dicer que, bueno, a presencia policial foi excesiva e desde primeira hora estaban parando a xente que iba aos piquetes e dicer que a CIGA Metal, que era con quien convocaba, considera que moi positiva esta xornada e que tivo un seguimento do 80%. Se temos en conta toda a campaña mediática da patronal e as centrais sindicales UGT e comisiones en contra desta convocatoria, así como a abusiva presencia policial, que pretendeu ter un efecto disuasorio, mas non o conseguiu, dicer que a xente do Naval saliu desde a primeira hora da mañán e que un dos momentos pois máis emotivos foi cando se achegaron desde Meiramar ata onde está a Asamblea de Parados acampada e que ali que, bueno, a chegada viviuse, pois como decía, unos momentos máis emocionantes. Pon aplausos entre os compañeros en folga e os parados, xuntándose en apertas e solidaridade, con emoción e apoio mutuo. Pois dende aquí, dende a Calimera, animo para a xente de do Naval, da Asamblea de Parados e mesmo a xente que está a facer folgas, porque isto xa non hai quen o aguante. Dentro do que o mundo laboral, pois hai que mencionar que atacaron con cócteles Molotov o edificio sindical de O Porriño. Foi lanzado na madrugada deste mércores contra o edificio sindical desta localidade de Pontevedresa e, segundo informaron dende o 112, o explosivo non causou danos persoais. Fontes do IST confirmaron que o altercado só deixou un cristal fracturado na súa sede e outra lúa rota nas instalacións de Comisións Obreiras. Cando chegaron ao punto, o combustible do cóctel Molotov estaba ardendo, pero non chegou a prender lume. Por tanto, e según confirmaron efectivos antiincendios, non foron necesarios os servizos de extinción. Ata ali se desplazaron axentes da Policía Judicial para recoller pois sinais dactilares e investigar. E a espera dos resultados pesquisas descoñécese a autoría dos feitos e as causas da agresión contra a Casa Sindical. Pola súa parte, Comisións lembrou que a sede deste sindicato en Vigo foi tamén obxecto dun ataque no mes pasado, no mes de xaneiro. Os sindicatos maioritarios da Galiza pois condenaron este ataque en un día pois marcado polos propios sindicatos, como é o 10 de marzo. E pois nada, non se sabe máis da noticia en sí, así que aí queda dita. Podedes vais máis información en galiciae.com. Sen deixar Porriño ainda, dicer que pese a Peugeot Citroën recibe 30 millóns de euros en créditos brandos por banda do Ministerio de Industria, levándose o 90% da partida destinada a Galiza. E íbonos a Tacangas, donde de novo pues, masou noticia. Dicer que a Cofradía de Pescadores de Cangas está a convocar unha asamblea porque dous compañeiros, os irmáns Costa, Javier e Pepe, foron acusados dun crimen de resistencia á autoridade e piden para eles 10 meses de prisión. Isto aconteceu xa en setembro do ano pasado, cando estaban a parar uns camións. Dicer que, evidentemente, é unha acción de criminalización unha vez máis da xente que está a loitar por Masó, e en principio a asamblea, pois non sei moi ben cando é, pero supoño que aí van a tomar as medidas oportunas para ver como defender a estes dous compañeiros. Dicer que a Asociación de Pescadores din que o único crimen cometido por estes dous mariñeiros foi defender o noso mar, o noso pan e a dignidade mariñeira frente ao despotismo daqueles que desde a arrogancia pretenden levar adiante o proxecto do Porto Esportivo de Masó. Bueno, de momento sei que recolleron cartas do tribunal, pero aínda non se sabe cando vai ser o suizo, pero sí que se sabe que lles poden pedir 10 meses de prisión por ese delito de resistencia a autoridade. Seguimos falando de mar, convocada a greve para os días 22 a 25 de marzo, 29 de marzo a 1 de abril, máis 5 de abril, nos portos de mar de todo o Estado, contra a modificación da Lei de Portos pautada pola pinza capitalista do PSOE e o PP. Comisións, UGT, CIGA, ELA, a Coordinadora Estatal de Traballadores do Mar van denunciar así a precarización da estiva que conllevará a perda inmediata de 1.500 postos de traballo. Está cheo de injusticias provocadas por la codicia. Tómate unas cervezas e olvida. Eu intento olvidarme, pero cada vez que escoito estupideces dictadas por fachas, cada vez que miro o telediario, digo que o PP quiere que diga sí. Sí, bueno, y xa para dar por rematada deste apartado laboral, pues dicer que rematou felizmente a folga de instalacións deportivas con un convenio que parece que contenta as traballadoras e traballadores de estas instalacións deportivas. Por fin parece ser que despois de 36 jornadas de folga indefinida, pues a patronal aceitou as condiciones, casi todas as que pedían os sindicatos, e parece que ficaron contentes. Dicer que nese momento, cando se estaba celebrando a acampada de que deramos conta en anteriores informativos aí en Coruña, pues xusto no mesmo día en que o acordo se levaba a cabo entre patronal e sindicatos, o secretario comarcal da CIGA Servicios, Salvador Cerqueiro, foi conducido á Xefatura Superior da Policía, retido e fichado, sin que en ningún momento se explicaran as razóns de tal actuación. Parece ser que chamaron a Salvador para solicitarle que fora a comisaría, durante a tarde do martes, e este lles respostou dicindo que non iba, que tiña unha reunión nunha empresa. E con a mesma, pois non pasaran 5 minutos cando apareceu unha parella de axentes da porta da súa casa e o levaron para lá, para a comisaría. Dicer tamén que, aparte de que en ningún momento se comunicou os motivos da detención, sí que señalaron que esta acción tiña a ver co conflito das instalacións deportivas. Despois da saída de Cerqueiro a desafectura, a policía tamén chamaba a dos delegados sindicais que participaban na concentración de repulsa a detención deste home, Salvador Cerqueiro, e tamén os identificaron en relación aos feitos acontecidos durante a folga de instalacións deportivas, comunicándolles que serían chamados polo xulgado. Así mesmo, o secretario nacional da CIGA Servicios, Pablo Rubido, tamén foi identificado de xeito preventivo por ser susceptible de ter cometido algún acto delituoso. O sea, agora xa as detencións son por presunción, non? Preventivas, sí. Que pasa? Estou cansado desta farsa. Quitados tras esas gravatas e polledevos de paisano. Que se vos ven as trazas. Acabaredes con todo ata que queden cinzas. Que pasa? Estou cansado desta farsa. Quitados tras esas gravatas e polledevos de paisano. Que se vos ven as trazas. Acabaredes con todo ata que queden cinzas. Cando me da patadas esta puta vida. Cando teño unha caída. Estou no punto de mira. Non me digas, non vamos cumplir obrigas mal marcadas. Paridas son as normas, son ese miros da riba, vexo banquetes. Vexo barrigas infladas, carteiras cheas de billetes. Baixo a vista e me atopo unha lista do copón de xente afameada que non tende nada, que non tende todo. Miras costillas marcadas a ver se te ve reflexado nos seus ollos. Cambies de cadena, escapes da realidade. Enfrentate as túas penas. Como te crees que hai un ser que ten o sangue azul nas venas? En Deus, sen patrón, sen estado. Todos os cartones. E vamos a abrir un pequeno bloco informativo aquí a falar de medios porque, fixadevos no que apareceu en Galicia Confidencial. A Xunta reparte a dedo máis de 2,4 millóns de euros en convenios entre certos medios. Incumprindo o mandato do Parlamento, o Goberno segue a subvencionar a prensa sen pedir o mantemento do emprego estável. La Voz, cun 33%, é o máis favorecido polos convenios que moitas consellerías tentan ocultar, violando de paso flagrantemente a Lei de Transparencia. A Xunta entregou a dedo máis de 2,4 millóns de euros aos medios de comunicación mediante convenios no ano que Feijóo leva no poder. O Executivo entrega tal nivel de axudas en control, malia que a práctica totalidade de cabeceiras despediu ou reduciu os salarios dos seus redactores, é dicir, os empresarios apañan subvencións a dedo que están a empregar para facer reducir o cadro de persoal e facer máis precarias as condicións laborais. O reparto por grupos de comunicación, máis ou menos, resumidamente, é o seguinte. En orde de polo que máis cobra, o primeiro sería o Grupo Voz, en 8 convenios, que faría un montante 33% do total. O segundo posto leva a Prensa Ibérica, Faro de Vigo e La Opinión da Coruña, en 6 convenios, o 18%. Logo está el grupo El Progreso, co 15% do total. Cuarto lugar, a Editorial Compostela, con El Correo Gallego como buque insignia, con o 13% do total. Mesmo no ponto número 7 está o ABC con 47.500 euros en dous convenios, co 2% nada desdeñable. Se cais, non sobredicir que non vai un peso para medios como o Xornal, Vieiros, A Nosa Terra ou Novas da Galiza. Pero nos tampouco. Tampouco as queremos. Tamén aquí non se solicitan. E mentres a uns lle dan moitos cartos, a outros lle reprimen, non? A páxina da AMI xa non funciona. A medida de carácter cautelar foi pedida pola Procuradoría en 2008, sendo agora atendida polo xuiz Ventura Pérez Mariño. Na orixen desta desproporcionada medida, achase a difusión e autoría do vídeo bilingüismo en que se narraba e interpretaba en linguaxe artística audiovisual o conflito lingüístico existente na Galiza. A entidade galegófoba Galicia Bilingüe denunciou a obra e comezou o caso contra militantes de AMI e agora pois xa chegou a este paso de pois do feche da súa páxina. Seguimos falando de medios, dicer que o Novas da Galiza, os nosos veciños de aquí a lau, pois siguen na súa campaña de facer coñecer o seu novo proxecto e sabemos que foron convidados ao programa de Radio Ordes para falar sobre él, en o programa Son do Chafariz. Ali entrevistaron a Carlos Barros, que é o director, e falou do xornalismo crítico e a nova etapa do periódico e os obstáculos que están a superar. Tamén foi entrevistada por a radio de Euskadi, a radio libre Tastas Irratia Librea, no programa Mar de Fueguitos, que lo coordina Juanjo Estebaranz, un historiador libertario que tamén estivo por aquí nas jornadas galegas de edición crítica que se celebraron a semana pasada, ou dúas semanas, non me lembro bem. Pois eso, enhoraboa para Novas e que siga avante con o seu proxecto. As sillas gastan a democracia americana, pagando para os trapos sucios da Casa Blanca, bombardeando países en vías de desenrolo, gracias a un potencial bélico superior a total da restante potencia mundial y juntas. Escalofriante ver a tu madrastra plan que gastan en armamento. Pois coincidindo co ese reparto xa dedo dos das subvencións, por outra banda, denuncian en a nosa terra, a Xunta paraliza a recuperación de memoria histórica negándolle as subvencións que recibían para organizar exposicións, homenaxes, charlas e outro tipo de actos relacionados coa memoria histórica. 17 colectivos así fan un manifesto e reclaman a difusión da mostra sobre a represión franquista da Illa de San Simón, que aseguran se atopa en paradoiro descoñecido. Estes 17 colectivos aseguran que o goberno actual desmontou a exposición da illa realizado con fondos públicos e anulou o barco subvencionado para as visitas ao lugar da memoria. E do mesmo xeito denuncian a retirada das axudas aos colectivos pola recuperación da memoria histórica e o recorte do orzamento para o proxecto interuniversitario, as víctimas, os nomes, as voces e os lugares. Ademais, lamentan non ter probas da continuidade do convenio entre o Instituto de Medicina Legal de Galiza e a Universidade de Santiago para a exhumación das víctimas da represión franquista. E ante esta situación, as 17 agrupacións asinan un manifesto a prol da continuidade da colaboración da Xunta no seu traballo de recuperación histórica, que lle remitiron ao conselleiro de Cultura, Roberto Varela. Cerrados montes pola morte sementada, ferve o río pola sangue que bebeu, rinxan as leiras polas almas que fuxiron, ceibando o choro que xa despedindo meu, os tres corvos que destrozan o teu corpo. My love. los rapos sorteos están a ayudar. Sigamos siempre en las ideas que pensamos. Hay mucho tiempo para seguirlos a cazar. No podés esquecer por qué pasó. 1936, ¿dónde quedó? No podés esquecer por qué pasó. Una vez máis, nestes informativos da Calimera, temos que dar conta de outra brutalidade policial. Así pois, en Sarria, en este caso, un policía local parece ser que mallou na súa excompañeira. Os feitos denunciados aconteceron na madrugada do sábado pasado na zona da movida da vila de Sarria. Una muller apareceu no cuarteliño pasadas as 4 da mañán, despois de ter recibido puntos de sutura na súa cabeza. Tiña unha fenda producida pola agresión da súa antiga parella, que é policía local desta vila. Bueno, foi, parece ser que está en disposición judicial e a ver que fan con ela. O alcalde di que vai a abrir xa expediente. Eso é como decir nada, vamos. Controlar os instintos é uma coisa, sabe, amigo? Como um animal, se tá enjaulado, não tem perigo. As coisas, sociedade, metas, maioria não vão alcançar. Só o mesmo pode se salvar. A mente é coisa delicada, se tu perde o controle, talvez seja tarde demais, já tá feita desgraça. Um momento de rebeldia que destrói homens. Limite da situação, não aguentei a pressão. A sociedade não se importou em me mostrar os caminhos. E agora me caça com uma minhoca no ninho. Pra mim não é nem cedo nem tarde, eu só obedeço. O instinto da necessidade. Vejo coisas ao meu redor que não entendo, não compreendo. O meu mundo é menor, porém mais intenso. Ler, escrever, não sei. Anunciar brevemente, pois, que a Dirección Xeral de Costas ameaza os valores naturais das brañas de Laíño en Rede Natura 2000. Un proxecto promovido xa hai 7 anos baixo o nome do Parque Linear nas Ribeiras do Río Ulla, que carece de calquera fundamentación científica, xustifica a implantación de paseos de formigón, aparcadoiros no miolo da zona protexida, embarcadoiros, praias artificiais e asfaltado de pistas. Verdegaia leva 3 anos denunciando esta ameaza, na que realizou un informe bastante detallado sobre a incidencia ambiental que pode acarrear este tipo de proxectos e que podedes, vos animamos a ler na páxina web de Vieiros, podes atopar, se chama Guía sobre as brañas de Laíño. A surpresa foi que escorreguei e caí. O seguinte dia me encontraram no poço do jardim. Este progreso que nos leva a afastarnos cada vez máis da natureza, que tamén moi relacionado con isto, pois se anuncia unha peor alimentación e máis obesidade nas crianzas galegas, segundo datos de Organización Mundial da Saúde e da Asociación Galega de Dietistas e Nutricionistas, e bueno, pois é posible que os índices tan altos se deba pois a alimentación cada vez máis yanquizada, por chamalo de alguna maneira, comida rápida e consumo pois de moita merda e pouca comida da horta de toda a vida. Vamos. Para rematar coas noticias da Galiza, pues dicer que, bueno, darvos conta de esas noticias que salen nos medios ás veces, recollímola de un xornal, xa non lembro de cual. 3 reos intentan un pequeno motín en Monterroso. E din, a un interno do penal de Monterroso se lle pegaron as sabas. Un funcionario lle ordea levantarse. A resposta negativa lle sigue un enfrontamento. O convicto manténse en sus 13, en contrapollo noutros 2 presos. Entón, o carcereiro chama o xefe de servicio e outro compañeiro. O dueto persiste en súa actitude de respaldo ao insumiso e a única saída é reducilos. Víctor Fraga, director da prisión, relatou deste xeito o incidente acontecido no centro. a conducta alterou a normal convivencia e o respeto, comentó, e engadiu que os participantes en a pendencia están aillados. O seguinte paso será unha revisión da xunta de tratamento e en función da disposición do reo, como non deixa de ser grave, se efectuará unha revisión e se propoñerá o traslado e unha regresión do grado. A trifulca foi coas maus limpas e hubo unha contención por parte dos funcionarios. Queda patente a profesionalidade, apostillou contundentemente o Víctor Fraga. Bueno, eu personalmente... Eso escribiron así. Vamos, pero vamos, que lle dan unha... Porque se nega a levantarse xa, lle montan todo isto, e que foi a mans limpas, non me creo nada. Y eso, literal, nun medio de comunicación. Mañana sí, hai sí. Queridinha, mañana hai queridinha. Viva o contraste das fontes. Sí. Más, titular de que alguén non quera erguerse da cama de motín, pues bueno, xa di moito de cuáles son as situaciones da cárcere, ¿no? Pois sabes como está Monterroso. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Ímonos afora, deixamos a Galiza para meternos por eses mundos de que non son de Yupi, por lo que se ve, porque primeiro que temos que falar é de o Centro de Menores de Zambrana, Valladolid, onde durante a mañá de antonte soubemos que un rapaz de orixe magrebí apareceu esganado en este reformatorio de Zambrana. O reformatorio de Valladolid xestionado por la empresa Grupo Norte. Segundo pudemos saber, o mozo está moi grave e temese moi seriamente pola súa vida. Este centro de reclusión foi denunciado en numerosas ocasións por producirse agresións e malos tratos aos chavales. Xa sabedes, Zambrana, lugar onde se cargan a nenos. Sí, como outros tantos centros de menores do que, por desgracia, temos que dar de cuando en cuando noticias nunca son boas. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. Ben, e damos conta tamén dunha noticia que nos chegou a través do correo de info@calimera.org, donde nos dan conta de que David Garaboa, preso do PC, Partido Comunista de España Reconstituido, ven ser de trasladado desde a cárcel de Dueñas, Palencia, que, bueno, relativamente está perto de Galiza, ata da Alicante. David Garaboa, veciño de Coruña, e, bueno, parece ser que ahora con este novo traslado pues, supón un notable distanciamento con respecto á prisión de Dueñas. Es un novo castigo engadido para tanto familiares e amizades que vedrán de repercorrer ahora casi 2.000 kilómetros para poder verlo en Alacante. Tú debes conseguir que nada te ate a mí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser. e imos dar unha nova, pois, casi histórica nesta radio, que tratamos moito o caso deste compañeiro, Amadeu Casellos, e podemos anunciar por fin que foi libertado despois de 24 anos preso. Foi a pasada terza feira, martes 9 de marzo, o mediodía, cando lle deron por fin a liberación. O director da prisión de Girona unificou os expedientes do antigo Código Penal e do novo, e unha vez feitos os cálculos de penas, concluiu que Casellas xa tiña cumprido 8 anos de cárcere que non lle correspondían. Há moito tempo que Casellas e súas achegadas denunciaran esta situación, mas os responsables pola xustiza e centros penitenciarios españois sempre tiñan recusado tal demanda. Amadeu Casellas desfruta das súas primeiras horas de liberdade, moi animado, pero con secuelas da greve de fame que tivo ao longo de varios anos, e interrumpidas e retomadas continuamente por a loitar pois polo que tiña que ser, non? Pola súa propia legalidade. Terá que facer unha revisión de saúde porque arrastra pois secuelas moi graves, que foron máis de 80 días de en greve, que lle provocaron, entre outros, perda de sensibilidade nas pernas. Así o explicaba a súa abogada Maite Hernández, quen asegura que un amigo de Casellas ofreceulle un traballo e que está manifestoulle que tiña moitas ganas de sair da prisión e de non volver a entrar. Hai que lembrar que Amadeu aínda ten dúas cousas pendentes que aínda están na fase de instrución, unha por un presunto delito de insurias cando escreveu uns comunicados enviados por internet, e unha outra por unha montaxe na que o inculpan de tentar entrar droga na prisión. Alén Hernández explicou que Casellas saíu despois de que se abonaran o cumprimento de penas preventivas, o que veñen a ser os días de estancia na prisión que cumprir antes da celebración do xuízo e posterior condena. Así, ata agora se lle abonaron un total de 1.745 días. A última condena fora por un atraco nunha oficina da Caixa Penedés, 29 de novembro de 2006, durante un permiso penitenciario. O xulgado do penal de Manresa condenarao a unha pena de 4 anos e medio de prisión que se sumaron ás sentencias pendentes. Na altura, Amadeu Casellas se conformara con a solicitude da Fiscalía a cambio de se beneficiar dunha reducción de total da súa condena e tamén aceptar a pagar unha indemnización de 81 euros á Caixa Penedés pola cantidade roubada, porque os 400 euros restantes que se elevara da acción xa foran recuperados polos Mossos de Escuadra no momento da súa detención. E nada, así está a situación, esperemos que se recupere, celebramos a súa liberación que pois que xa viña sendo hora, e moito ánimo ao compañeiro dende aquí. Están los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido, y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente y sufre, y en mi mente siempre está libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir. Gritará y bueno, de una noticia alegre a otra que nos indigna y nos provoca tristeza, porque vimos de saber que Lambros Foundas, de 35 años, fue asesinado por la policía en Atenas, en Grecia, claro. Esto aconteceu a las 5 horas de madrugada de esta cuarta feira, día 10, o sexa onte, no suburbio de Dafni, ao sul de Atenas. Según a versión da policía, él era un terrorista e foi baleado cuando tentaba roubar un carro con outra persoa e que estaba transportando armas de fogo. Mas a xente que mora polo lugar contaran que ele teria sido atacado por varios policías e máis. Bueno, dicer que Lambros Foundas fora un dos máis de que 500 anarquistas presos nos motins da Universidade Politécnica en 1995 en Atenas. Dende aquí unha lembranza para Lambros. Dormidos al tiempo y al amor. Un largo camino y sin ilusión. Seguimos polo mundo adiante, porque en Madrid a policía impide a Leo Bassi acercarse á manifestación pro vida. Leo Bassi buscaba realizar unha acción discreta e pacífica para que ninguén pudera acusalo de provocar un altercado. Mas a policía impediulle acceder á manifestación contra o aborto. O cómico Leo Bassi, que en acompañado de outras 50 persoas con globos e cunha pancarta de 10 metros de longo e 2 de alto, na que podía lerse simplemente unha dirección web, pois foi eso, bueno, boicotado pola policía. A intención do artista era suspender a pancarta na Porta do Sol con globos de helio para que todo o mundo pudera ver a http://www.promujer.info. En esa dirección figura o manifesto en favor da Lei da Saúde Sexual e Reproductiva e Interrupción Voluntaria do Embarazo IVE. A policía, sen embargo, impediu que o grupo pudera acceder á zona e os globos, iguais aos que levaban os grupos pro vida, foron pinchados polos axentes. Os acompañantes víronse obligados a identificarse e a mostrar o documento de identidade. Bassi intentou explicar aos policías que a súa pancarta non era contraria á manifestación, senón complementaria, mas os axentes afirman, algúns dos presentes insistiron en que a súa era unha manifestación sin autorización. O ridiculismo tamén chega a Madrid e, bueno, pues igual que aquí os compañeiros ridiculistas tamén son abordados pola policía e non lles deixan contramanifestarse. Non sei por que non os deixan, a verdade. Joder. Porque a verdade, se son tan poucos, pois pues ainda luce algo máis, non? Nos pasamos ao Tíbet, donde o aniversario coloca baixo forte vixiancia militar. Así se anunciaba en diferentes webs alternativas de internet. Hai dous anos, os confrontamentos con chineses da etnia Han, minoritarios no Tíbet, máis largamente maioritarios na China, fixeran dúas dúcias de mortos, según os números oficiais, xa que algunhas fontes apuntan para 200 e moitos disturbios. As manifestacións para sinalar o aniversario do levantamento contra a ocupación chinesa, que foi en marzo de 1959, levou Dalai Lama para o exilio, pois acabaron así nos peores incidentes en dúas décadas. Desta vez, e a imaxe do que aconteceu no ano pasado, as autoridades apertarán ao máximo as medidas de seguranza. O diario británico Times noticia que xa van 500 persoas detidas, de acordo con fontes que non se quixeron ser identificadas. O xornal adianta que a poboación ten recibido ordens para andar sempre con identificación, co DNI, coa autorización de residencia e cunha carta de autorización para estar en Lhasa. A papelada ten de ser mostrada ata nas escolas, nos locais de traballos e, para além diso, os visitantes estranxeiros están impedidos de entrar no Tíbet desde onte. No seu discurso anual para marcar o aniversario do levantamento feito a partir de Dharamsala, na India, o líder espiritual tibetano acusou a China de estar a tentar aniquilar o budismo. O Dalai Lama denunciou as condicións presidiarias en que os monxes e freiras están a viver, privados da posibilidade de estudar e practicar en paz. Estas condicións tornan os mosteiros museus e pretenden aniquilar o budismo. Así o decía literalmente, segundo citaba a BBC online. Así que, bueno, pues están a dar caña, represión, para evitar, pues, nada, como sempre, a represión preventiva, ¿no? No, no, ella ninguno les tiene miedo, no cambia el rumbo ni intimida el poder. Por fuerza pasan los hombres de hierro. Guerra, guerra, ¿quién me quiera mover? por el suelo y las bolsas han salido. Para acabar de darle a volta ao globo, vamos irnos ata Honduras por esta información que chegaba vía Vieiros, que titulaban de xeneral golpista xerente da empresa estatal de telecomunicacións. Porque o ex xefe das Forzas Armadas, Romeo Vázquez, que encabezou o golpe de Estado contra Manuel Zelaya, será o novo xerente da compañía pública Ondutel. A xunta directiva de Ondutel, que preside o ministro de Finanzas, William Chong, resolveu nomear a Romeo Vázquez, ex-xefe das Forzas Armadas de Honduras, como xerente da estatal empresa hondureña de telecomunicacións Ondutel, malia estar directamente implicado no golpe de Estado do pasado 28 de xuño contra Manuel Zelaya. Compre lembrar que o Parlamento ditou unha amnistía por aqueles sucesos. O xeneral, de 53 anos, foi apartado das Forzas Armadas hai uns días polo presidente Porfirio Lobo, que tomou posesión do cargo a finais de xaneiro, aínda que xa antes trascendera extraoficialmente que sería recolocado na Telefónica, informan axencias internacionais. Mesmo, o Romeo Vázquez, o xefe das Forzas Armadas de Honduras, dixo que ten a capacidade necesaria para dirixir Ondutel, porque a administración naceu nas Forzas Armadas. É un gran reto, dice, mas estou afeito aos desafíos e agradezolle a Porfirio Lobo a confianza que deposita en min, engadiu o Romeo Vázquez. Bueno, como en Honduras son en todas partes, se reparten o pastel entre eles de unha maneira escandalosa, e a mí a verdade é que estas noticias casi non me sorprenden, son tan habituais en todas partes, ¿no? De exministros corruptos e demás que acaban sendo presidentes de compañías privativas. Sí, sí, no, como no, o públicas. Casi deixan de ser noticia por la súa abundancia. Sí, efectivamente. Attenzione, parlo della realtà. Sento che non c'è tempo. E allora un po' più fretta farò. Cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia, toccarsi non si può. Cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo. E agora pasamos para Chile, onde xa ven sendo habitual nestes informativos tratar pois situacións que pasan no pobo mapuche. E bueno, falar de presos políticos mapuches que están recluídos no cárcere de Lebu, nun sexto de unidade, enviaron un comunicado público dando a coñecer as condicións nas que se atopan logo do terremoto do 27 de febreiro. Aínda que o documento está escrito nunha linguaxe apolítica e se refire ás paupérrimas condicións sanitarias, alimentarias e de seguridade, o máis relevante é o xesto de ser un escrito representativo de todos os presos políticos mapuches do cárcere de Lebu. Esta transversalidade é importante porque rompe coa atomización dos distintos grupos observada no último tempo. E vos leo e cortiño comunicado público. En razón á difícil situación que se vive na cárcere de Lebu, os presos políticos mapuche, que nos atopamos recluídos aquí, privados da nosa liberdade a raíz dos continuos e persistentes ataques do Estado chileno en contra do noso povo e as nosas comunidades, con cinematográficos montaxes, queremos expresar á comunidade chilena internacional, organismos de dereitos humanos e Cruz Roja Internacional o seguinte: que a situación de crise que vivimos na cárcere de Lebu é deplorable, estresante e angustiante, xa que a 4 días de ocurrido o terremoto, sendo Lebu unha das cidades máis damnificadas, atopámonos en luz, auga nin alimentos, cun total abandono das autoridades, cunha total emerxencia sanitaria, onde xa se comezou a racionar o pan e os alimentos, e debido ás continuas réplicas sísmicas, estamos durmindo no patio, a intemperie, só en colchóns. Ademais, négasenos continuamente información dos sucedidos sen ter acceso á prensa, noticias, etc. Mas aínda estes días foron aínda máis alarmantes, porque xa non queda pan nin alimentos na cidade nin nas bodegas da xendarmería, agravado pola ameaza de funcionarios da xendarmería dunha suposta presa natural que se formara no río Lebu, augas arriba, que ameacearía a cidade. Dende a prisión de Lebu, presos políticos mapuches de Arauco. Thank you. Sí, se ve que as autoridades chilenas están máis preocupadas por seguir con a represión, e estes días tamén se podía ver en algúns sitios onde a causa dos terremotos varias das cárceres pois sufrirán daños e varios presos aproveitaran a situación e se fugaran. A policía está dedicada a recuperar a esos presos para volverlos a meter nos cárceres e non teñen tempo para solucionar a situación de emerxencias. A emerxencia de outra, a represión. Ben, rematando esa información destes informativos da Calimera, vamos darvos leitura a unha carta aberta que escribiu Pepita Seoane a Zapatero, falando sobre a morte de Orlando Zapata de Cuba. Día así. Señor Zapatero, admírame a súa capacidade a non lembrar o que non lle interesa. Admírame tamén a dupla moral que vostede ten. Como se atreve a exigirlle a Cuba dereitos humanos a morrer un preso en folga de fame? Lembrolle que en 1981 morrera Juan José Crespo Galende, preso político do Partido Comunista Reconstituído, reivindicando dereitos humanos e denunciando o réxime de exterminio da cárcel de Herrera da Mancha, donde cumpría condena. Recordo que a raíz desa folga de fame o seu compañero Manuel Collazo ficara con secuelas irreversibles. Por entón, era presidente Adolfo Suárez. En 1990, sendo presidente Felipe González, faleceu José Sevillano Martín, preso político de Los Grapo, despois de 175 días en folga de fame. Os presos e presas políticos do PCR e dos Grapo comenzaran en 20 de novembro de 1989 unha folga de fame reivindicando seguir xuntos en comunas tal como estaban ata 1987, cando todavía disfrutaban do estatuto de preso político. Desto ha de saber moito o señor Mújica, entón ministro de Xustiza e agora defensor do povo, posto que no seu día tamén estivera preso e en folga de fame reivindicando os mesmos dereitos de ser considerado preso político. O goberno socialista no poder violou o direito que ten o preso político de levar as súas reivindicacións hasta o final. Así que aos presos comunistas e antifascistas aplicoulles alimentación forzosa manténdolos con vida 435 días, máis dun ano sometiéndolos a toda clase de experimentos e sofrendo a tortura de estar todo o día enchufados a cables e sondas. A consecuencia desa folga de fame, varios presos e presas políticas ficaron con secuelas irreversibles de por vida, parapléxicas, enfermedades mentais, digestivas. Señor Zapatero, a casilla escreve, faino con causa máis que xustificada. Teño dos fillos presos, un do PCR e outro dos Grapo, que levaban percorrendo a maioría das cárceles de España. Fillos aos que se lles viola e vulneran todos os seus dereitos. Se lles aílla días e días, se lles impide o vis-a-vis cos seus compañeiras sentimentais. Se lles viola a intimidade nas súas comunicacións orais e escritas. Persoas á vez que se lles condena a cadena perpetua encuberta, como fixeron con Suso, cando unha vez cumprida a súa pena de 17 anos, se lle aplicou a chamada doutrina Parot e se lle retrasa en 13 anos a salida en liberdade. Todo isto o sabe vostede moi ben. Non só se tortura a preso político, sino que tamén se tortura a familiares e amizades que teñen percorrer centos e miles de kilómetros para verlos. Meu fillo Suso teñen en Badajoz, Paco o maior está en Valladolid. Señor Zapatero, non só están alonxados, sino que almás están separados. Donde fican aquí os famosos dereitos humanos? Nas cárceres españolas morren presos a diario por falta de atención médica ou estar sometidos a un réxime carcelario de exterminio. Por iso, señor presidente, antes de exixir dereitos humanos a Cuba, impóngalos no país o que dice representar. A cidadanía se lo exixe. Despídese, Josefa Seoane Vaz, Pepita. Muto. E imos xa coas convocatorias. Dicer que este sábado a Causa Galicia organiza unha mesa redonda en Compostela vinculando a situación da muller á soberanía nacional, coa participación de Olalla Barro, do Sindicato Labrego Galego, Laura Bugallo, da Confederación Intersindical Galega e Eva Loira. As tres apuntarán posibles liñas de actuación alrededor da situación da muller por parte do soberanismo. O acto vai ter lugar, como dicen, o sábado 13, ás 7:30, neste centro social do Pichel onde está ubicada a Calimera. O próximo sábado tamén terá lugar a quinta xornada de formación de Opeto. Esta xornada, aberta a cualquier persoa que desese asistir, versará sobre as consecuencias do capitalismo, a crise global e as alternativas. A este encontro asistirá Luis González Reyes, coordinador estatal de Ecologistas en Acción. Comezarán as 10:30 a 1:30 horas, e de 4:30 a 7:30 horas, na Galería Sargadelos, da xita na Rúa Nova, en Santiago de Compostela. Dicir que moi perto de aquí, o areal de Berres, na estrada, cerca, o río foi arrasado polo temporal que houbo e están a intentar xuntarse xente para arranxalo, para limpalo. Hai que botarlle unha man a Gañete, que se encarga durante todo o ano de manter ese areal, que está moi ben cuidado, está o carón do río Ulla. E nada, se convoca para este fin de semana para axudar a Gañeta a currar ali, a arranxar todos os destrozos. A quedada de primeira é o sábado ás 4. E pasámonos á Coruña no que se van a celebrar o segundo aniversario da Casa das Atochas. O día será este sábado no Casa das Atochas, o enderezo de Praza das Mulleres Libres, antiga Rúa Atocha Alta, número 14. Tará lugar o comezo ás 12, con teatro para cativos, haberá comida non bombas ás 2, despois haberá presentación de mostra de cartéis e fanzís dos movimentos políticos da cidade, do primeiro número do voceiro da Casa Lume, ás 5:30. Tamén haberá encontro de ocupacións, estades convidados a mirar a programación máis completa en internet, e haberá unha cea vegan e, de logo, un campeonato de matraquiño e, pois, algunha festa de celebración. Tamén en Coruña, o sábado tamén, o de 13, o no Obelisco, ás 7 horas, acción Manta Branca, pola despenalización do top manta. O día 13, trae a túa manta, ali o Obelisco, se estás na cidade da Coruña, a túa manta branca. Isto está incardinado dentro da campaña pola despenalización do top manta que se está a levar a cabo en todo o estado. Xa como remate, un saúdo para a xente que nos escoita de Ferrol. Non sei se cando nos escoiten estarán a tempo de chegar, pero dicer que a mañán, día 12 de marzo, ás 20 horas, vai ter lugar na presentación no Ateneo Ferrolán da reedición especial da carpeta homenaxe ao Xío Noveneira, con poemas, fotografías e estampas de pintura que fixeron os criadores na homenaxe de hai 10 anos. Estará presente o fillo de Uxío, e, bueno, manterevos tamén atentas a máis actos que está a convocar o Ateneo Ferrolán. Bueno, hasta aquí estes informativos da Calimera. Moitos veciños a todas. Que teñades un bo día.